Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 listopada. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie jest już projekt zmian w kodeksie wyborczym dotyczący wyborów samorządowych. To inicjatywa PiSu. Donald Tusk przyjął zaproszenie prezydenta. Będzie jutro w Warszawie na obchodach Święta Niepodległości. Aktywiści, którzy okupowali budynek Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, są przesłuchiwani na komendzie. Prawo i Sprawiedliwość składa w Sejmie projekt zmian w ordynacji samorządowej. Ich celem jest, jak mówi rzeczniczka PiSu, zwiększenie roli obywateli w wyborach samorządowych. Zmierzają do tego, by nasze zmiany były bardziej przejrzyste i uczciwe, jeśli chodzi o proces wyborczy, by zwiększyły udział obywateli w kontrolowaniu władzy samorządowej, by dawały pewne uprawnienia opozycji w kontrolowaniu władzy samorządowej. To są zmiany, które przygotowywane były przez długi okres czasu. One są efektem informacji, które do nas docierały. Projekt dotyczy zarówno funkcjonowania samorządów, jak i trybu wyboru samorządów. Chodzi m.in. o projekt nowelizacji ustawy Kodeks Wyborczy. W lokalach pojawią się kamery i dwie komisje wyborcze. Jedna ma wydawać karty do głosowania, druga będzie je liczyć. W projekcie zmian zapisano też dwukadencyjność wyborów burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Kadencje będą liczone od 2018 roku. Poza tym wybory odbędą się według ordynacji proporcjonalnej. Prezydent Andrzej Duda zaprosił na Święto Niepodległości byłego premiera Donalda Tuska, a ten zaproszenie przyjął, potwierdza Polskiemu Radiu minister Krzysztof Szczerski. Co roku na uroczystości państwowe prezydent zaprasza wszystkich byłych prezydentów i premierów. W tym roku po raz pierwszy pan Donald Tusk to zaproszenie przyjął. Tym cała tajemnica i teraz nie jest to zaproszenie specjalne, ani nie jest to żaden specjalny tryb. Po prostu został zaproszony w gronie byłych prezydentów i premierów. Minister Szczerski przekazał też, że Donald Tusk zwrócił się o możliwość złożenia wieńca przed grobem nieznanego żołnierza, ale nie wiadomo jeszcze, czy były premier będzie miał taką możliwość. Wcześniej polska agencja prasowa podała nieoficjalnie, że kancelaria na prośbę przystała. Policja przesłuchuje aktywistów, którzy wczoraj okupowali budynek Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, by sprzeciwić się pracom prowadzonym w Puszczy Białowieskiej. Mają usłyszeć zarzuty, informuje Edyta Wisowska ze Stołecznej Komendy. Policjanci zatrzymali 22 osoby w związku z naruszeniem miru domowego. Do policyjnego aresztu trafiły też dwie inne osoby. Jedna z nich najprawdopodobniej odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, a druga z tych osób zatrzymanych odpowie za bezprawne wywieranie wpływu na czynności funkcjonariuszy. Przed komendą zebrali się ekolodzy. Sprzeciwiają się wczorajszym zatrzymaniom. Uczestniczka protestu Aleksandra Markowska mówi, że były one nieadekwatne do sytuacji. Uważamy, że reakcja policji wczoraj była zupełnie nieadekwatna do sytuacji i tak samo oskarżenia, które zostały postawione, są nieadekwatne do sytuacji. Będziemy tu stać, aż uwolnią naszych znajomych. Za naruszenie miru domowego grozi do roku więzienia. Karę 14 lat więzienia zażądał prokurator dla sprawcy napaści na polskich turystów w Rimini we Włoszech latem tego roku. Poinformowano o tym w przerwie rozprawy po wystąpieniu oskarżyciela. Ten wymiar kary, jak wyjaśnił pełnomocnik Polaków, uwzględnia redukcję, jaką przewiduje tryb uproszczony, w jakim sądzony jest oskarżony. W tym trybie kara dla Kongijczyka może zostać zmniejszona o maksimum 1/3. Wyrok może zostać ogłoszony jeszcze dziś. Policjanci na lotnisku w Oslo będą nosić ostrą broń. Tak zdecydował norweski sąd. Nowe uprawnienia funkcjonariuszy mają zwiększyć ochronę przed ewentualnym zagrożeniem terrorystycznym. Przepisy będą obowiązywały na razie tylko przez 3 miesiące i tylko na jednym lotnisku. Jednak zgoda wydana przez norweskiego szefa MSW będzie mogła być przedłużona. Po ostatniej rozbudowie ruch pasażerski na lotnisku Gardermoen zwiększył się. Broń nigdy nie wyeliminuje terroryzmu, ale dzięki niej można zmniejszyć skutki zamachu i uratować życie wielu ludzi, powiedziała norweskiej telewizji Randi Neumoniaren z posterunku policji na lotnisku w Oslo. W Norwegii od kilku miesięcy toczył się spór pomiędzy rządem a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego o to, czy policjanci ze względu na zagrożenie terrorystyczne powinni nosić broń. Norweskie przepisy mówią, że stróże prawa mogą być uzbrojeni tylko w nadzwyczajnej sytuacji. Na początku grudnia rząd ma zdecydować, czy broń ostrą będą mogli nosić wszyscy norwescy policjanci. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wszędzie pochmurno, słońca niewiele. Do tego przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu. We znaki da się porywisty wiatr. W Suwałkach dziś 6 stopni, w Gdyni, Toruniu i Siedlcach 7, w Chełmie i Gnieźnie 8, w Gorzowie, Legnicy, Tarnowie i Zabrzu 9, a w Krośnie 10. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Chcę mieć ogon z tyłu, nic więcej. Uczyń, Panie, by mi ogon wyrósł. Bo te muchy piekielnie cięte, a ja chciałbym w chwili napiętej móc ogonem po plecach się klaptać. Ogon winien mieć miękką kitkę. Są ogony ładne i brzydkie. Kornie proszę o ogon ładniejszy. Obojętny mi raczej kolor, choć są tacy, co czarny wolą. Kornie proszę o ogon ładniejszy. Ja nie jestem malarz ni plastyk, ja nie skrzywdzę żadnej niewiasty. Ja malując jak krowa ogonem, od much, Panie, i dniem, i nocą, bym oganiał moją uroczą. Ja bym nie grał na cytrze ogonem. Ja nie jestem od ckliwych bajek, ja nie jestem gracz ani grajek. Ja bym nie grał na cytrze ogonem. Panie wielki, ja tylko muchy będę zganiał z mojej dziewuchy. Wymachując jak krowa ogonem. Widzisz, Panie, ile pożytku może jeden dać ogon z kitką. Uczyń, Panie, by mi ogon wyrósł. Ruszę wreszcie konceptem niczym, martwe ciele ogonem byczym. Uczyń, Panie, by mi ogon wyrósł. Ogon winien mieć miękką kitkę. Są ogony ładne i brzydkie. Kornie proszę o ogon ładniejszy. Obojętny mi raczej kolor. Ogon winien mieć miękką kitkę. Są ogony ładne i brzydkie. Kornie proszę o ogon ładniejszy. Obojętny mi raczej kolor. W lasach rośnie ponad 70 tysięcy gatunków grzybów. Niestety tylko około 1000 jest jadalnych. Z tego 1000 jadalnych większość nie nadaje się do jedzenia. Tradycyjnie zbiera się tylko kilkanaście gatunków grzybów i właśnie te, jak na złość, najtrudniej znaleźć. I dlatego powstał pierwszy radiowy poradnik grzybowy. Odcinek drugi. Prawdziwek. Gdzie szukać? Prawdziwek to najszlachetniejszy grzyb w naszej kulturze. Dlatego to nim najczęściej chwalimy się na portalach społecznościowych, kiedy już minie sezon chwalenia się zdjęciami z wakacji, a jeszcze nie nadejdzie sezon informowania, że spadł śnieg. Jeżeli znaleźliśmy dużo borowików, rozkładamy wszystkie na dywanie i robimy zdjęcie z góry. Jeżeli znajdziemy tylko jednego borowika, trzeba go wyciągnąć jak najmocniej w kierunku aparatu, żeby się optycznie powiększył. No tak, ale gdzie ich szukać? Stare zasady grzybiarzy mówią, że prawdziwki rosną w wilgotnym mchu, głównie pod dębem. Dąb akurat łatwo rozpoznać po pierzastowrębnej blaszce liścia i charakterystycznych pęknięciach widocznych na przekroju poprzecznym pnia. Jeśli ktoś chce rozpoznać dąb bez wcześniejszego ścinania go, warto, żeby miał przy sobie jakiś wizerunek dębu. Te akurat są bardzo często spotykane. Na przykład w Wałbrzychu na każdym praktycznie herbie tego miasta można zobaczyć dąb. Jeśli ktoś ma daleko do Wałbrzycha, proponuję zapoznać się z herbem gminy Trzydnik Duży. Do Trzydnika co prawda trudno dojechać, ale zawsze można zadzwonić i zapytać, jak wygląda dąb. Największy problem polega na tym, że pod dębem, oprócz borowika szlachetnego, rośnie również borowik szatański. który ma identyczny kolor, identyczny wygląd, ale zupełnie inne wartości odżywcze. Szatan jest najbardziej toksyczną rzeczą, jaką można znaleźć w całym lesie. No, może poza oponami samochodowymi. Chociaż o zatruciach po zjedzeniu opony nie słyszałem zbyt wiele, a zatrucia szatanem zdarzają się co jakiś czas. Co więc zrobić, gdy natkniemy się na dwa podobne grzyby, z czego jeden jest śmiertelny, a drugi nie i żaden nie jest oznaczony trupią czaszką? Zawsze jakimś tam wyjściem jest rezygnacja z grzybów i rozejrzenie się za oponą. Ale załóżmy, że nie robimy obiadu z opony i chcemy wrócić do domu z grzybem i przeżyć. Najstarsi grzybiarze uważają, że jeśli grzyb jest nadgryziony przez ślimaka, to na pewno jest jadalny. No tak, ale co zrobić, jeśli ślimak nie zdążył jeszcze żadnego nadgryźć? Wówczas musimy sami zabrać ślimaka na grzybobranie, najlepiej głodnego. Niestety ślimaka nie ma w żadnym herbie polskiego miasta, ale łatwo go rozpoznać, bo to zwierzę zakończone jest podobnym elementem jak szyjka altówki. Poza tym większość ślimaków to gatunki jadalne, więc gdyby udało się znaleźć ślimaka, a nie udało znaleźć prawdziwka, sytuacja nie jest jeszcze beznadziejna. Trzeba tylko uważać, bo niektóre ślimaki nadgryzają grzyby trujące i te ślimaki są absolutnie niejadalne. Na szczęście bardzo często udaje się nie znaleźć w lesie ani ślimaka, ani borowika, ani szatana. I wtedy można popisać się na portalu społecznościowym liczbą zrobionych w lesie kroków i spalonych kalorii. Powodzenia! W każdej szafie, w każdej kanapie ciała leżały gdzieś na dnie. A mordercy nie znał nikt, choć detektyw prężył się. W różnych skrzyniach, w różnych naczyniach kawałki ciał pokrojone. To była wielka zagwozdka, na okolice padł strach. Gdzieś od ratusza do mostka morderca mówił nam szach. Nikt nie zauważał go, gdy on w mroku skradał się. Już błysk noża kroił przez tworza, ażeby utkwić w serca dnie. Porządek zakłócał, wielkich narobił nam strat. Gdzieś w mrocznych bramach i parkach morderca mówił nam mat. Strzałów też nie słyszał nikt, nie obrócił nawet się. A już ciało się rozkładało, bo już nie żyło chwilę dwie. Kryminalny, piosenka promująca najnowszą płytę grupy Blues Flowers, muzyka i słowa Jarosław Jaromir Drażewski, który jest w studiu w Poznaniu razem z Robertem Grześkowiakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. I to jest utwór, który na płycie Kryminał ma dwie wersje. No tak, podstawowa wersja jest troszeczkę dłuższa i jakby bardziej rozbudowana z przodu i na końcu, natomiast wersja, która trafiła do radia, jest po prostu krótsza, obcięta i... Nie zdradza zakończenia. Nie zdradza zakończenia, a ten, kto będzie słuchał sobie płyty, no to już będzie znał obydwie wersje. I pozna, jakie jest zakończenie płyty Kryminał, bo w opisie tej płyty zachęcają panowie nie do słuchania jej, ale do lektury. To w związku z tym należałoby chyba zapytać, jak ten kryminał się zaczyna. Zawiązanie akcji, jacy bohaterowie się tam pojawiają i o co w tym kryminale Blues Flowers chodzi? No, to jest pytanie, bo tam różne rzeczy się dzieją. Dobry kryminał się powinien kończyć tak, że przestępcy się łapie, osadza, a tutaj wzięły się rzeczy troszkę odbiegające od tego, także czarne charaktery są, dr Jekyll, Mr. Hyde bardziej. No, osoby bardziej takie ze świata muzyki też. Powiedzmy, że Carlos to jest odniesienie do Carlosa Santany. Pojawiają się też zwierzątka na przykład. Ach, zwierzątka. Jest, no to... jest piosenka, w której kolega autor opisuje świat zwierzęcy od strony takiej dosyć drastycznej. Sprzyjające okoliczności przyrody, to tak, są tak, tak. Zwane. Tam tak. Można posłuchać, w jaki sposób zwierzątka się na przykład pożerają. Jak w prawdziwym kryminale. Tak, jak w prawdziwym kryminale. Zwierzątka, no. Wspominali panowie, że jest w tym kryminale, w tej płycie, pewna tęsknota za trójkowym teatrzykiem Zielone Oko. No tak, no wstęp do utworu Kryminalny pokrywa się ze wstępem do teatrzyku Zielone Oko. Jest to fragment kompozycji, taka parafraza właściwie fragmentu kompozycji Krzysztofa Komedy. Kryminalny to taka klamra, bo płyta się zaczyna i jak już wcześniej powiedzieliśmy, płyta się kończy. Bardzo fajnie też zinterpretował ten początek Marcin Łukawski parę dni temu, jak usłyszał melodikę, porównał to do dźwięku, który słyszy się na dworcu kolejowym na przykład. O. To nam się bardzo, bardzo nam się spodobała ta interpretacja. Można by to też w jakiś sposób zinterpretować przez pryzmat teatrzyku Zielone Oko. Zawsze myślałem, że to bardziej przypomina, jak taki jeździ auto z lodami i taki dźwięk. A, też, widzisz. To bardziej... Koło tego nie latało. No ale niech będzie, że tak. Wymieniacie panowie pośród gatunków muzycznych pojawiających tak. się na płycie, oprócz bluesa oczywiście, dźwięki zahaczające o Amerykanę, German swing, tatrzański folk, reggae, słowiańską tak, balladę. Tak. A na naszej antenie teraz historia długowłosej Juanity i wspominanego Carlosa Wąsatego, czyli w zasadzie to będzie jaki gatunek? No to będzie latino właśnie. Nigdy wcześniej nie kolaborowaliśmy z tym gatunkiem, a tym razem stwierdziliśmy, że trzeba coś fajnego, no to się okaże, czy to jest fajne, ale coś wymyślić w kierunku muzyki, jak my to mówimy, latynowskiej. No i przez W. Przez W. Udało się. A spośród tych gatunków, który panom najbardziej okazał się bliski w tych eksperymentach? Blues. No, bluesa nie liczmy. Blusa nie liczmy, piosenki kabaretowej też nie liczmy. Nie. Bo zastanawiam nie się, liczmy. Czy Góralską Duszę na przykład panowie w sobie odkryli. Tak, kolega nasz basista Maciej Kręc odkrył, dlatego że on zadebiutował jako wokalista na tej płycie, właśnie w piosence, która jest w stylu tatrzańskiego folku. Może ten utwór, a może jednak latino. To zostajemy przy latino. Słowa Jaromir Drażewski, muzyka Robert Grześkowiak. Juanita, Juanita! Długowłosa, całkiem bosa, na plaży spotkała takiego wąsatego Carlosa, jaki jej się wymarzył. Wcale więc nie zadzierała nosa, nie patrzyła na wąsatego Carlosa z ukosa, tylko do wąsatego Carlosa podeszła całkiem, całkiem bosa. Długowłosa Juanita. Długowłosa Juanita. I cóż to ta długowłosa? Szabana. Juanita uczyniła, swe marzenie spełniła. Podeszła do wąsatego Carlosa i przypaliła mu papierosa. Gdyż właśnie taka sytuacja, wymarzoną sytuacją długowłosej Juanity była, żeby wąsatemu Carlosowi papierosa przypaliła. Długowłosa Juanita, długowłosa Juanita, długowłosa Juanita, długowłosa Juanita. Wąsatemu Carlosowi papierosa przypaliła, długowłosa całkiem bosa Juanita miła. A ten wąsaty Carlos długowłosej Juanity wcale o nic nie pyta. Taka oto była reakcja wąsatego Carlosa. Ciemne okulary on zdejmuje ze swojego nosa, po czym Carlos wąsaty za głowę się chwyta. Myśli, cóż to za kobita, długowłosa Juanita, długowłosa Juanita, długowłosa Juanita. W tym krytycznym momencie Carlos wąsaty przypomniał sobie, że jest niepalący, więc szybko zgasił papierosa w ten dzień upalny i gorący. Upalna i gorąca długowłosej Juanity miłość ten jeden moment i się skończyła, bo właśnie szansę straciła, by wąsatemu Carlosowi kolejnego papierosa przypaliła. Długowłosa Juanita, długowłosa Juanita, długowłosa Juanita, długowłosa Juanita, długowłosa Juanita, długowłosa Juanita, długowłosa Juanita. Gracias amigos. Nie ma problema. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie państwa pozdrawiamy i witamy tutaj. Tak, witają państwo Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk zza mikrofonów tutaj. Ogólnie tam dosyć zdrowo jest, tak? Tak. Nie czujemy się najgorzej, noga już lepiej. Względnie. Z takim tematem przychodzimy dzisiaj. Dużo tej komunikacji jest międzyludzkiej, ale również tej takiej komunikacji publicznej, czy gdzieś musimy się przemieścić, to korzystamy z komunikacji, mówimy, że to jest komunikacja, a żeby jakoś zarządzać tą komunikacją, wprowadzone były już od dawna, bo też obserwuję ulicę, to są takie znaki drogowe. Takie, a to ja widziałem. Widział pan, na patyku takie tak, stoi. To na rowerze jechałem, solidne. To zawadza na chodnikach. To trzeba to uważać, żeby w to nie wjechać. Tak. Ale ten stosunek nasz jakby społeczeństwa do tych znaków jest taki ambiwalentny troszeczkę. Często jest ten znak, ale my go tak trochę nie szanujemy, tak patrzymy na niego, znak, tam zakaz wjazdu. Tak, ludzie spluwają. Spluwają, zakaz wjazdu i wjeżdżają, tak. No. Ja tak myślę, żeby wyjść naprzeciw tym właśnie emocjom ludzkim i jakby wprowadzić taki znak zakazu wjazdu, ale z takim dopiskiem w miarę możliwości. Takie półznaczki. Tak, albo no, jeśli się da. Tak, gdyby można by... się, gdyby można ale było, to pana, proszę tam nie wjeżdżać. Ale tak. To lepiej, proszę pana. Na autostradach, jak jest ograniczenie prędkości, pan widzi tam 120, proszę pana. Tak. To ja bym kulturalnie dopisał proszę. Proszę. No dokładnie. Proszę. Dlaczego zakaz? No, jaki to, zakaz? Jaki to jest dialog z obywatelem? Oczywiście, to jest jakieś z góry patrzenie. A poza tym miejsce powinno jeszcze być takie na jakby odzew, tak? Że ktoś coś, zakaz wjazdu od godziny do tej, a ktoś może sobie dopisać Piotrowski, tak. To ja będę tutaj że 15 minut, zgłaszam, że jeszcze dłużej 15 minut. I tak. Wtedy traktujemy tak, że tak. To jest zgłoszone i to jest legalne. Jest legalne i mamy tutaj pewne takie pewną komunikację kolejną ze społeczeństwem i twórców tych. Czy to nie pójdzie dalej, proszę pana, taka filozofia i na przykład w tym kodeksie karnym, czy tam innym nie będzie, na przykład nie kradnij w miarę możliwości. Tu się warto zastanowić nad tym. Mamy teraz rozgrzebane bardzo dużo na różnych frontach ustawodawstwo. Albo warto inaczej, to podnieść. Pana, inaczej. Nie kradnij, chyba że trzeba. Chyba że w ważnej sprawie. Tak. W ważnej sprawie rodzinnej na przykład. Tak. Albo kradniesz, wykonaj coś pozytywnego też. Daj coś dobrego. A, to już wymagać. No ale wie pan, zrównoważenie pewnego rodzaju. Ewentualnie, jeżeli już mielibyśmy wprowadzić coś, że na pewno nie wolno, to trzeba się podeprzeć autorytetem na przykład. Mm-hmm. Na przystanku. Ale to już nie ma. Zakaz palenia. Adam Mickiewicz. Aha. No wie pan, takie, że to Mickiewicz... Wiadomo, czy to Litwin, czy to Polak. No to zakaz wyprzedzania. Adam Małysz. Józef Piłsudski. Adam Małysz. To ja zakaz skakania do wody. Adam Małysz. Tak. Polecam. Polecam. Tak. Albo zakazuję. Tak. Tu się z panem zgodzę i nie mam nic do dodania. I mam nadzieję, że to też ktoś nas wysłucha. Tak. A Apelujemy. Apelujemy. Dziękujemy serdecznie. W miarę możliwości oczywiście, jakby się dało. Kłaniamy się. Dziękujemy. W miarę. Trochę. Przez to jeszcze bardziej marne, że nie całkiem czarne. Nocą koty są szare, zawracają mi gitarę. A w dzień się wszystko wyjaśni, gdyż właśnie po to jest dzień, by się wszystko wyjaśniło, co się w czarnej nocy kryło. Pokazało swoje wredne ryło, choć może nie wszystko jeszcze zgniło. Byłoby bardziej miło. Bardziej miło. Oraz noc pojawiają się naprzemiennie. Co dzień świetliście rozjaśnia, to noc usiłuje ukryć nadaremnie. Noc usiłuje skryć, że jeszcze nie wszystko już zaczęło gnić. Daje się jeszcze przyjemnie żyć. Przyjemnie żyć. Przyjemnie żyć. Przyjemnie żyć. Przyjemnie żyć. Dzień oraz noc. Przyjemnie żyć. Dzień oraz noc. Przyjemnie żyć. Dzień oraz noc. Przyjemnie żyć. Dzień oraz noc. Kolejna piosenka z płyty Kryminał zespołu Blues Flowers, o której dzisiaj opowiadają nam jej twórcy. Dzień oraz noc, taki nosiła tytuł ta piosenka, muzyka Robert Grześkowiak, słowa Jaromir Drażewski. Co się wydarzyło w panu w życiu, że stwierdziliście, że tym razem pójdziecie w kryminał? Bo to chyba musi być jakiś graniczny moment. Musi się wydarzyć coś ważnego, żeby człowiek chciał taką, a nie inną opowieść snuć przez 13 utworów na płycie. Może to, że długo nie nagrywaliśmy płyt. Ja tak myślę, że faktycznie, tak jak mówisz, długo nie nagrywaliśmy, to trzeba było czymś zaskoczyć widza, a to jest takie podejście Hitchcocka. Najpierw pokazać coś trzęsienie ziemi, ostre, a potem trzęsienie na ziemi, napięcie a później napięcie rośnie. Także myślę, że to jest dobry kierunek taki chyba. To ja może przedstawię, w jakim składzie nagrywaliśmy i tu powiem też, że po raz pierwszy w historii płytę nagraliśmy sami, bez pomocy żadnych gości, bo zawsze zapraszaliśmy mnóstwo gości na nasze płyty. Tutaj stwierdziliśmy nie. Nikt nas w rewanżu nie zaprosił na swoje płyty, to my teraz nagramy sami. I tak, nagraliśmy to w składzie. Jarosław Drażewski, który obok mnie tutaj siedzi, on śpiewa, pisze teksty, większość muzyki. Na różnych dziwnych instrumentach podstawowe to są gitara i harmonika. Maciej Kręc na gitarze basowej. Wspominałem wcześniej, że tutaj też zadebiutował jako wokalista. I kontrabasista. I kontrabasista, Paweł Kuśnierek na perkusji, Henryk Szopiński na, jak to powiedział Jan Chojnacki, na instrumentach przyciskanych, czyli akordeon i klawisze. No i moja skromna osoba, Robert Grześkowiak, ja gram na gitarze, popełniłem 3 kompozycje i no i tyle. W następnym roku będziecie obchodzić 25-lecie działalności jako Blues Flowers i tutaj chciałam podpytać o jakieś plany jubileuszowe, czy już jest coś? Nie. To znaczy, jeśli chodzi o terminy koncertowe, to jeszcze nie, ale na pewno coś będzie. Jak obchodziliśmy 15 lat działalności, to mieliśmy taką fajną imprezę, gdzie kabaret Hrabina śpiewał nasze piosenki w ich własnej autorskiej wersji. Kto będzie tym razem, zobaczymy. Być może artyści się powtórzą, a pojawią się następni. Ale my trochę tak przekorni jesteśmy dosyć i nie będziemy przygotowywać na przyszły rok płyty pod tytułem The Best, tylko mamy plan na zupełnie coś innego, na taki, no, zupełnie nie, jakby płytę nie jubileuszową. Nie wiem, czy mogę zdradzać już teraz, ale tak ogólnie... Tutaj poza nasze grono nie wyjdzie, tylko słuchacze i my. Tak, rozumiem. No, chcemy przygotować taką płytę, na którą zaprosimy mnóstwo artystów, ale poprosimy ich, żeby oni wykonali nasze piosenki w ich własnych wersjach. I my też, to już w ogóle zdradzę, że podszyjemy się też pod parę podmiotów wykonawczych, żeby wykonać swoje własne piosenki w innych wersjach. Ciekawe, czy to drugi kryminał z tego wyjdzie. Telenowela może, tak? A to dobry tytuł na płytę jest. Wymyśliłem tytuł płyty, no i który jeszcze nie ma. Tytuł już mamy, płyty jeszcze nie, ale to już... A ile mają panowie w sobie z kowboja? Nie umiem jeździć konno, nie umiem strzelać z rewolweru. Mam kowbojski kapelusz. O, to już coś. Wie pan, panie Robercie? To już coś. Ja z kowboja nie mam nic chyba. Jak byłem małym chłopcem, to miałem takie kolty i pas kowbojski. Natomiast w tej chwili to nie. No to... I też nie umiem jeździć konno. To kowbojskim wątkiem będziemy kończyć naszą rozmowę, ale zanim powiem, jaka piosenka, to jeszcze chciałam przekazać, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby otrzymać egzemplarz płyty, najnowszej płyty grupy Blues Flowers Kryminał, to proszę w tej sprawie dzwonić teraz 22 i 7 trójek, a na naszej antenie Kowboje Gieroje. Jaki to będzie gatunek muzyczny? No, to jest Amerykana, ale to też można nazwać country. And western. And western. And kapelusz. Kowbojski. O, może być. Muzyka i słowa Jaromir Drażewski, właśnie on i Robert Grześkowiak byli naszymi gośćmi jako przedstawiciele Blues Flowers. Dziękujemy. My również. Dziękujemy. Kowboje to są gieroje. Każdy kowboj pilnuje krówki swoje. A gdy jakiś bandyta krówkę im ukradnie, wtedy o tę krówkę toczą boje. Bo kowboje to gieroje są. Kowboje to są gieroje. Każdy w rewolwerze ma naboje. Z pannami lekkich obyczajów chodzą na pokoje, bo mają forsę wtedy, gdy sprzedadzą krówki swoje. Bo kowboje to gieroje są. Gieroje. Konno objeżdżają prerie swoje. A gdy jakiś czerwony Indianin wlezie na ich prerie, wtedy to kowboje im wszczynają niepokoje. Bo kowboje to gieroje są. Kowboje to są gieroje. W salunie piją różniste napoje. A także grają w karty i wszczynają mordobicia. Bo Nanze wtedy gra orkiestra ze swego ukrycia. Bo kowboje to gieroje są. Szeryf kowbojów nie lubi kowbojów. Afront niejednego już szeryfa zgubił. Gierojów. Kowboje to gieroje są, pracujący dzielnie, więc nie trzeba im ubliżać dużo ani zbyt bezczelnie. Bo kowboje to gieroje są. No chodź. Co? No chodź, bo tam się spóźnimy, bo... Niedobrze. Co? Przyjrzałem się sobie dzisiaj tutaj i patrz. Brzuch mi rośnie. No i co, to źle? No chyba nie za dobrze, co? Brzuch mi rośnie. No to jak coś,

tak mu przyszło bez namysłu. Bierze się za zdejmowanie butów, potem ściąga wąskie spodnie, spocony z wysiłku, jakby zdzierał z siebie skórę. Pani wierci się przez chwilę i wydaje ciche dźwięki, więc Zbyszek zamiera w pół zzutej nogawki. Po chwili powraca do dzieła. Nareszcie dociera do inexprimabli. Mocuje się strasznie, z obcisłą bawełną. Pokojówka, stojąc w progu, pokazuje mu dyskretnie, by nie trącał łokciem łóżka. Jednak szkoda, że ich nie przyniosłem po wypraniu, prasowaniu i złożeniu. Może w paczce ze wstążkami. Pewnie wyszłoby to ładniej. Sapie Zbyszek tak do siebie. A tak dam je bez pudełka, bez papieru, nawet jeszcze trochę ciepłe. Zresztą już im jedną parę dałem, chyba w marcu albo kwietniu. Z tym, że tamte miały dziury, za to te są prawie nowe. Daję to, co mam i koniec. Cudu przecież nie uczynię. W sumie ważne są intencje. No, a najważniejsze serce. W końcu, siedząc na podłodze, przeciąga przez stopę wąski ściągacz kalesonów. Układa tekstylia u wezgłowia dębowego łoża, przywdziewa na powrót granatowe spodnie z paskiem i z butami w ręku na paluszkach wymyka się chybkiem do ciemnego przedpokoju. Nie wiem jak wypadło. Rzuca Zbyszek i ociera pot ze skroni. Zakłada obuwie i trochę się wstydzi, że skarpetki ma przetarte. Ależ dobrze, bardzo dobrze, szepcze grzeczna pokojówka. Nie mam żadnych wątpliwości, że obojgu będzie miło. Ja im powiem, że od pana to cudownie. Do widzenia. Życzę pani wiele szczęścia. Zbyszek kłania się, wychodzi. Ta klatka schodowa jest piękna. Zbyszek sprawdza palcem kamień, chyba marmur, taki gładki. Nieco niżej na półpiętrze osadza go w miejscu wołanie od gałki. W uchylonych drzwiach mieszkania stoi pani w peniuarze. Peniuar jest żółty, z koronkowym wzorem w karo. Kobieta przytula do piersi znaleziony właśnie prezent. Z tyłu stoi pan z uśmiechem. Ślicznie, ślicznie dziękujemy, tkliwie woła pani domu. I zaraz ukłony, wymiana grzeczności, do tego rumieńce. Potem Zbyszek zbiega jak szalony. Z podniecenia i radości bierze po 2 stopnie. Naraz. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Życie sędzi spędza z powiek, życie to skrajności dwie. Albo ma za dobrze człowiek, albo ma za źle. Nie licz na to, że to minie, ale żeby jakoś żyć, trzeba mieć specjalną skrzynię i się w skrzyni kryć. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. W życiu bywa doskonale, ale potem daje w kość. Albo kobiet nie masz wcale, albo masz ich dość. A że w życiu, tak jak w kinie, nagłe zwroty akcji są, trzeba mieć specjalną skrzynię